السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5. hafta 4. dersimize hoş geldiniz. Rabbimden bu dersi hakkımızda hayırlı eylemesini, bunu salih amelimiz kılmasını ve bu salih amelimiz vesilesiyle de bizi hidayetle rızıklandırmasını dilerim. Geçen hafta Buhari ve eseri hakkında kısaca durmaya çalışmıştık, hatırlayacak olursanız. Bu hafta nasip olursa dilimiz döndüğünce çok daha hızlı bir şekilde Kütüb-i Sitte'nin diğer 5 eserine değinip bu konuyu, bu hususu bu hafta noktalamayı ve inşallah önümüzdeki hafta kitabımıza geçiş yapmayı düşünüyorum. Muhtemeldir artık dersler bu kadar sürükleyici olmayıp daha anlaşılması zor ve dolayısıyla sıkıcı hale gelebilir birçoğumuz için. Çünkü bunu daha ilk günümüzde söylemiştim, ilk dersimizde söylemiştik. Bu ilim zor bir ilim. Yüzlerce binlerce ıstılah var. Her ıstılahın altında başka ıstılahlar. Bir derya desek abartı olmaz. Dalan kimisi var güzel yüzer, kimisi var boğulur. Kimisi de derinliğini gördü mü bu ne biçim deniz deyip geri döner kardeşler. Ben şu kadar söylemekle yetineceğim. Sabreden kazanandır. Ve Allah Subhanahu ve Teala sabredenleri sever ve sabredenleri müjdeler. Bu kadarla yetinelim. Bunun haricinde Kütüb-i Sitte dışında İmam Malik'in Muvatta'sı, İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'i, İmam Darimi'nin Süneni, İbn Ebi Şeybe ve Abdurrezzak'ın Musannefleri, İbn Huzeyme ve İbn Hibban'ın Sahihleri, ne bileyim, İmam Hakim'in El Müstedreki gibi diğer önemli eserlere daha fazla vakit kaybetmemek ve artık bir an önce asıl konumuza başlayabilmek, kitabımıza başlayabilmek için değinmeyeceğim kardeşler. Gerekirse bu eserlere yeri geldikçe, karşımıza çıktıkça kısa birkaç cümleyle değinebiliriz. Önümüzdeki günlerde Allah ömrü verirse. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen İmam Müslim rahmetullahi aleyh ve eserine geçelim. Kardeşler, İmam Müslim rahmetullahi aleyh 200'lü yılların başında doğdu. Farklı rakamlar var. 202, 204, 206 gibi 3 farklı rakam var. Çok önemli değil. Doğum tarihleri çok önemli değil. Ancak vefat tarihlerini mümkün olduğunca aklımızda tutmaya çalışalım. Bütün zikrettiğimiz isimleri. Vefat tarihleri önemli çünkü. İmam Müslim'in adı Müslim kardeşler. Babasının adı Haccac. Dolayısıyla yazıldığında nasıl yazılıyor? Müslim bin Haccac veya Müslim bin el-Haccac. Künyesiyle birlikte yazacak olursak Ebul Hüseyin Müslim bin el-Haccac şeklinde yazılır kardeşler, tam ismi. İmam Müslim de o zamanın ilmi geleneği olarak o dönemin bütün ilim merkezlerine dolaşıp ilim alıyor. İlim aldığı hocalar arasında Buhari rahmetullahi aleyhin de hocaları olan İshak bin Rahuye Ve İmam Ahmet bin Hanbel gibi önemli isimler de var kardeşler. Tahsilini bitirdikten sonra yine Nişabur'a yerleşiyor. Nişabur'da doğuyor. Tahsilini bitirdikten sonra yine Nişabur'a gelip geçimini ticaretle temin ediyor. Ömrünün sonlarına doğru da Buhari ile tanışıyor ve onun ilmini takdir ederek ona da öğrencilik yapıyor. Bu konuya kısaca geçen hafta Buhari'yi anlatırken değinmiştik hatırlarsınız. İmam Zuhri ile İmam Buhari arasındaki yaşanan kelami bir tartışma diyebiliriz. Onun meclisinde olan, onunla bu görüşünü paylaşan kişi benim meclisime bıraksın demesi üzerine İmam Müslim onlarca yıldır hizmetinde olduğu İmam Zuhri'yi bırakıp İmam Buhari'nin yanına gidiyordu. İmam Müslim'in Buhari hakkında güzel bir sözü var kardeşler. Onu paylaşayım istiyorum. O Buhari'ye şöyle sesleniyor İmam Müslim. Bırak da diyor senin ellerini değil ayaklarını öpeyim ey üstatlar üstadı. Ey muhaddislerin seyyidi. Ey hadis illetlerinin tabibi. Sonu güzel. Sana diyor ancak seni çekemeyenler kızabilir. Dünyada senin bir benzerinin bulunmadığına şehadet ederim. Kardeşler İmam Müslim İmam Buhari'den yaklaşık 5 sene sonra İmam Buhari kaçta vefat etmişti? 256'da. İmam Müslim de yaklaşık 5 sene sonra 261 yılında bir hadisi araştırmakla meşgulken vefat ediyor. Bu olay da ilginçtir. Hatta beni biraz ona benzetiyorlar bu hususta. Sen de bunun başında gideceksin diye. Bir hadis bir mecliste kendisine bir hadis söyleniyor ve o hadisi bilmiyor. Bilmediği bir hadis söyleniyor. Evine geçtiğinde o hadisi aramaya koyuluyor. Yanına da aile efradı artık herhalde veya kendisi artık nasıl onu tam bilemiyoruz. Hurma getirip koyuyorlar oldukça fazla. Bir sepet diye geçiyor artık bu sepetin büyüklüğü nedir bilemiyoruz. Bir sepet hurma koyuyorlar yanına. Kendisini o kadar kaptırıyor ki aramaya ne kadar hurma yediğinin farkında olmuyor ve bu şekilde bu hadisi aramakla meşgulken yediği hurmaların fazlalığından dolayı vefat ediyor kardeşler. La havle ve la kuvvete gelelim eserine. Malumunuz kardeşler, küçüklüğümüzden beri duyarız. Şu an nasıl sesim? Yani hiç dokunmadım, hatta robot gibi duruyorum. Aman bozulmasın diye ama bağlantıyla ilgili bir sorun olabilir. Kardeşler, Buhari ve Müslim'in eserleri için küçüklüğümüzden beri duyduğumuz bir cümle vardır. Denir ki Kur'an'dan sonraki en sahih iki kaynak. Bu kesinlikle doğru kardeşler. İmam Müslim rahmetullahi aleyh Sahih Müslim olarak meşhur olan ama kendisinin El-Musnedus Sahih adını verdiği bu eserini kardeşlerim 300 bin hadis içerisinden seçtikleriyle oluşturuyor. Bu eserin Buhari'nin eserinden farklılıkları var. Oldukça. En büyük farklılığı Kitab-ı Tahare, Kitab-ı Sala gibi kitap isimleri olmasına rağmen eğer herhangi bir hadis eseri elinize aldıysanız bu kavramlara yabancılık çekmemeniz gerekiyor kardeşler. O hadis eserinde şayet alel-ebvab türü eser dediğimiz eser cinslerindense yani Buhari, Müslim, Ebu Davud, İbn-i Mace, Nesai, Tirmizi bu eserler gibi bir eserse içerisinde kitap başlıklar olduğunu görürsünüz. İşte Kitab-ı Tahare, Kitab-ı Sala bunların altında ayrıca alt başlıklar konur. Bunlara da bab denir. Bab deniyor. İmam Müslim'in eserinde bu kitap isimleri var kardeşler. Ama Buhari'de ve diğer eserlerde, diğer birçok eserde olduğu gibi bab başlıkları yok İmam Müslim'in eserinde. Yani buradan şu sonucu çıkarabiliriz. İmam Müslim rahmetullahi aleyh, hocası Buhari rahmetullahi aleyh gibi fıkhi görüşünü ortaya koymaktan ziyade ne yapmış? Hadis rivayetine önem vermiş. Buradan böyle bir sonuç çıkarmamız mümkün kardeşlerim. İmam Müslim'in şu an elimizde matbu olan eserlerinde bab başlığı yok mu peki? Var kardeşlerim. Nasıl var? Bu bab başlıkları ihtiyaca binaen daha rahat bir kullanım sunması açısından daha sonraki alimler tarafından bab başlıkları konulmaya başlanıyor ve buna nihai şeklini, düzenlemesini, nihai şeklini Hicri 7. asırda yaklaşık 676 vefatı yanlış hatırlamıyorsam Nevevi'nin İmam Nevevi veriyor kardeşler son halini. İmam Nevevi birazdan göreceğiz, birazdan oraya da gelecek sıra. İmam Müslim'in bu sahihinin en önemli şarihi. Yani bu eseri şerh etmiş ve Şafii fıkı olarak bir eser kaleme almıştır kardeşlerim. Bu şerh aynı zamanda Şafii fıkı olarak da geçmekte. Özellikle bu El-Minhaç ismini verdiği bu eserinden daha sonraki alimler bir ilmihal tarzı bir kitap meydana getiriyorlar. İşte bugün Şafii ilmihali diye kitapçılarda görüyorum, tercümesi de mevcut. Böyle bir eser diyelim. Evet kardeşlerim, saymakla bitmeyecek kadar, yani biter abartmaya gerek yok elbette ama daha çok fazla her eserin ayrı ayrı özelliği var. Birçok teorik özellikleri var. Bunların hepsini saymak şu an için hem zamanımız açısından müsait değil, hem de daha biz bu ilmin başındayız. Bu kadar teorik bilgilere şu an için gerek görmüyorum. Bu yüzden bu kadarla yetinelim. Ancak aklıma gelmişken burada önemli olduğunu düşündüğüm bir hususa işaret etmek zorundayım kardeşler. Yani bu inşallah faydalı da olacaktır. Kendilerine adeta hani her dersimizde illa birilerine çatıyoruz ya bu dersimizde de çatalım. Çünkü çatmadan, eleştiri olmadan veya reddiye olmadan İslam'ın en önemli geleneklerinden biridir kardeşler. Reddiye geleneği. Daha ilk asırlardan itibaren başlamış bu gelenek. Yani biz reddi ile itikadımıza, fıkhımıza, menhecimize gelen saldırılara reddi ile iştigal etmez isek sap ile saman tabiri caizse birbirine karışır kardeşler. Ve bazı şeyleri bazısı bir cümleyle anlarken bazısına affedersiniz tokat atmak da gerekebilir. Bu anlamda gözüne sokmak da gerekebilir. Bu anlamda bu eleştirilerimizi veya reddiyelerimizi de denilebilir. Birkaç cümleyle her dersimizde yeri geldikçe yapmakta çekinmeyeceğiz ve fayda olduğunu da inanıyoruz bunun. Velhasıl Bilirsiniz kendilerini adeta böyle insanların, Müslümanların kafalarını karıştırmaya programlamış bazı alimleri bilirsiniz, bazı TV hocalarını. Bunlardan bazıları Buhari'nin eserini alıp Müslim'in almadığı veya Müslim'in alıp da Buhari'nin eserini almadığı hadislerin varlığından yola çıkarak şöyle bir sonuca varıyorlar. Diyorlar ki, gördünüz mü? Müslim bile Buhari'deki binlerce hadisi kendi eserine almamış veya işte tam tersi. Buhari Müslim'de geçen bir sürü hadisi eserine almamış. Demek ki diyorlar, bunlar birbirlerinin bu şeylerine güvenmemişler. Yani Buhari'nin güvendiği hadise Müslim güvenmemiş, Müslim'in güvendiği hadise Buhari'ye güvenmemiş. Böyle saçma bir sonuca ulaşıyorlar buradan. Ancak kardeşler böyle bir sonuç açıkça söylememiz gerekir ki ancak aklı nakıslardan ya da aklını biraz belki ağır olacak ama aklını küffara pazarlayanlardan sadır olabilir. Bu kadar net söylemek zorundayız. Kardeşler ikisi de aynı hadisleri alacak olsalardı iki farklı eserden zaten söz etmek mümkün olmayacaktı. Yani sadece başka sebepler var. Bunun başka açıklaması var. İlmi olarak açıklaması var. Ancak mantıki olarak sadece bu cümleyi düşünebilmek dahi bu hokkabazların amaçlarının halis niyetlerinin de salih olmadığını ortaya koymaya zannımca yeterlidir. Kardeşler her alimin hadis alma kriteri farklı. Zaten bu farklılık eser farklılığını ortaya çıkarıyor. Az önce dediğimiz gibi bu farklılıklar daha teorik meseleler. Bu konulara şu an girip de sizleri yormak istemiyorum açıkçası. O yüzden bunları geçiyoruz. İnşallah Allah Subhanahu ve Teala nasip eder. Bu derslerimizin devamı gelirse belki bir kitabı bitirip başka bir kitap okumaya başlayabilirsek artık yani ileriki aşamalarda bu teorik hususlara da yavaş yavaş girmek durumunda kalacağız. Ama şu an yeri ve zamanı olmadığını düşünüyorum şahsen. Ama bilmemiz gereken de bazı şeyler var. Mesela Müslim rahmetullahi aleyhim bu eserinin en önemli özelliklerinden biri kardeşler. Kitabının başında mukaddime bölümü var. Bu bölüm böyle bir bölüm. Kütüb-i Sitte içerisinde sadece Müslim'de var kardeşler. Bakın güzel bir sınav sorusu olabilir. Notlarınızı alın. Tekrar edeyim. Bir daha da böyle sınav sorusu demeyeceğim. Tekrar ettiklerimi özellikle kardeşler not alın. Müslim'in eserinin en önemli özelliklerinden biri daha zaten mukaddime giriş demek biliyorsunuz. Eserinin girişinde mukaddime bölümü koymuştur. Ve orada eserinde ne yaptığını, ne yapmaya çalıştığını, birçok şeyi o bölümde açıklamış, bizlere göstermiştir. Bu anlamda çok bereketli olmuş. Daha iyi tanımamız açısından, kendi dilinden tanımamız açısından güzel olmuş. Dediğimiz gibi Kütüb-i Sitte içerisinde sadece Müslim'de var bu özellik. Bir de hemen bunu geçeceğiz. 20 dakikamız Müslim'de gitti. Daha 4 eserimiz daha var. Son olarak kardeşlerim birkaç şerhine değinelim. Sahih-i Müslim'in. Asıl adı neydi? El-Musnedus Sahih'ti. Müslim'in koyduğu ad. İmam Müslim'in bu eserinin Buhari kadar olmasa da çünkü Buhari'nin 100'ün üzerinde şerhi var ki artık günümüzde belki bu sayı daha artmıştır. Buhari kadar olmasa da işte Kadıiyat, Mazeri gibi önemli alimlerin de içerisinde olduğu 30'a yakın alimin bu eser üzerinde şerh çalışmaları var kardeşler. Ancak biz elbette buna 3'üne 5'ine dahi girmeyeceğiz. Bunlar da biraz detay, o kadar önemli değil bizim için. Şunu demekle yetineceğiz. İnşallah. Müslim'in şerhi denince aklımıza gelen, zaten genel olarak akla gelen budur. Aklımıza gelen şu olacak kardeşler. İmam Nevevi. Müslim'in şerhi denince aklımıza İmam Nevevi ve onun şerhi gelecek. Kısaca El Minhac adıyla bilinir kardeşler. İmam Nevevi'nin bu şerh çalışması. El Minhac. Tam ismi El Minhac fi Şerhi Müslim bin El Haccac. Hani ilk dersimizde demiştik ya, bizim eserlerimizde dahi böyle bir edebiyat vardır. Bütün şerh çalışmalarına bakalım kardeşler. Hepsinde bu güzellik mutlaka vardır. Ve Müslim rahmetullahi aleyh ve eserini bu cümlelerle bitirelim. Bu cümleler elbette denizde birkaç damla misali oldu ama inşallah şimdilik en azından temel bilgiler olması açısından yeterli olsun. El Minhac, sonu C. El Minhac. Tam adı da El Minhac fi Şerhi Müslim bin El Haccac. Evet, geçelim Tirmizi rahmetullahi aleyh ve eserine. Kardeşler, Tirmizi dediğime bakmayın. Bunu ne yazık ki alışkanlık olmuş herhalde. Tirmizi diye bu işi bilen birine derseniz o kim der? Sizinle tabiri caizse dalga geçmek için. Tirmizi'dir. Yani o mi'yi uzatmayacağız. Ben ne yazık ki artık ağzım alışmış, dilim alışmış. Tirmizi kardeşler. Tirmizi. Peltek. Bu alim Ebu İsa künyesiyle meşhur kardeşler. Tirmiz'de doğmuş 209 yılında. Adı Muhammed. Baba adı İsa. Yani ne diyoruz o zaman? Ebu İsa künyesini başa koyduk. Daha sonra Muhammed bin İsa. İlki ismi bin oğlu demek, bilmeyenler için söyleyelim. Yani Muhammed bin İsa demek İsa'nın oğlu Muhammed. Muhammed bin İsa. Et-Tirmizi. Bu değerli alim Buhari, Müslim ve Ebu Davud gibi diğer kütüb-i sitte müellifleriyle görüşmüş ve özellikle Buhari rahmetullahi aleyhe öğrencilik yapmış kardeşler. Ömrünün sonlarına doğru gözlerini kaybediyor ve 279 yılında, 279 yılında Tirmiz'de vefat ediyor. Allah'ın rahmeti onların üzerine olsun. Ve gelelim eserine. Kısaca birkaç cümleyle böyle değinmek yetsin. İmam Tirmizi'nin eseri kardeşler aslında cami türü hadis eserlerinin konularını kapsadığı için aslında cami türü bir eser. Ancak onun eseri genelde sizin de kulak aşinalığınız vardır. Sünen-ü Tirmizi diye bilinir. Yani bir sünen türü bir eser gibi anılır. Hatta Buhari ve Müslim dışındaki diğer dört sünen için Süneni Erbaa terkibi de kullanılır alimler arasında. Nedir bu Süneni Erbaa? Yani dört sünen, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud ve İbn-i Mace demek. Bunu da böylece söylemiş olalım. Ancak sünen değil kardeşler. Yani sünen tarzı değil aslında, cami tarzı. Yani Buhari'nin eserinin kapsadığı konular gibi konular kapsıyor. Bu cami, musannef, müsned, sünen, bu türlü hadis eserlerinin özelliklerini merak eden olursa aslında önemli, belki ilk dersimizde belki de bunu işlesek daha güzel, daha faydalı olacaktı. Ama çok da böyle önemli değil. Biraz daha ayrıntı bir mesele. Kapsadığı konulara göre bu türlü isimlerle anılıyor kardeşler. Tirmizi'nin eseri de cami türü eserler gibi konuları kapsayan bir eser. Bunu Sünenü Tirmizi diye bilindiğini biz söyleyelim ama şahsen kabul etmiyoruz. Benim hocalarım da kabul etmiyordu. Biz de onlardan gördüğümüz, öğrendiğimiz kadarıyla ve zaten Tirmizi'nin eserini bildiğimiz kadarıyla da evet, onun eseri sünen türü değil, cami türü bir eser diyoruz. Yani cami Tirmizi demek daha uygundur. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh diğer müelliflerin, hani az önce söyledik ya, Kitab-ı Tahare, Kitab-ı Salah gibi kitap ismi verdiği bölümlemeye kardeşler Tirmizi Ebvab adını veriyor. Farkından biri bu eserin. Yani mesela işte Kitab-ı Tahare diye geçen bölüm başka eserlerde, Tirmizi'de Ebvab-ı Tahare diye geçiyor. Bu eser yine Buhari'nin eseri gibi bab başlıklarıyla oluşturulmuş fıkıh eseri tarzı bir eserdir kardeşler. Buhari'nin eserine benzer bab başlıkları vardır. Her ne kadar Buhari'deki bab başlıkları daha böyle fıkhi istinbat içerir başlıklar olsa da Tirmizi'dekiler daha açık ve açıklayıcı. Çok böyle kendi görüşünü empoze etmeyen bir başlık tarzında olsa da genel olarak şöyle dışarıdan bakışta benzerlik arz ediyor. Yine Tirmizi'nin eserindeki ayırıcı başka bir özellik olarak kardeşler, belki de en önemli özellik olarak bunu söyleyebiliriz. Bu anlamda kullanımı da kolay. Zikrettiği her hadisin altına o hadisin sıhhat durumunu yazıyor. Yani sahih mi, hasen mi, zayıf mı, bunu her hadisin altında belirtiyor. Ayrıca bununla birlikte zikrettiği hadisin senedinde ya da işte o senette yer alan ravilerde bir kusur varsa bunları belirtiyor. Bu hususlar mesela Buhari ve Müslim'de olmayan hususlar kardeşler. Veya diğer eserlerde çok fazla bulunmayan hususlar. Tirmizi'nin eserinin ayırıcı özellikleri bunlar. Başka yine şayet o zikri geçen konuyla alakalı sahabe görüşü varsa onu zikreder kardeşler. Veya fakihlerin o hadisle nasıl amel ettiklerine değinir. O konuda fakihler arasında ihtilaf olup olmadığına ve şayet o zikri geçen hususta bir icma varsa bunu mutlaka belirtiyor kardeşler. O zikrettiği hususta bir icma mevcut ise bunu mutlaka belirtiyor. Tirmizi'nin bu eseri usule ait kaidelerin hadislere uygulanması, yani usul ile furuun birleştirilmesi açısından çok önemli ve değerli bir eser. Bir de şuna değinmemiz gerekiyor, Tirmizi demişken, onun hadis değerlendirmede farklı bir ıstılahı var kardeşler. Gözümüze direkt bu çarpar zaten. Bir Tirmizi'de bir 8-10 hadis okursak bu farklılık hemen gözümüze çarpar. Mesela diğer muhaddislerde veya eserlerinde bir hadise genel olarak ya hadis ya sahih denir ya hasen denir. Ama Tirmizi'ye baktığımızda Tirmizi bazı naklettiği hadislerin altında Sahihun hasanun diye bir tabir kullanır mesela. Yani sahih mi hasen mi gibi bir soruyu şayet Tirmizi'nin ıstılahını bilmez isek bu soruyla gider geliriz. Acaba ne demek istedi? Bu açıdan onun bu ıstılahlarıyla ne kastettiğini bilmek de onun eserini okumak isteyenler için önem arz ediyor. Bunun gibi daha birçok kavramlar var kardeşler. İşte hasenun garibun gibi mesela. Daha çok ona has kavramlar, kullanımlar bunlar. Bu konularda daha teorik meseleler olduğu için bu konunun ayrıntısına da girmiyorum. Ve hemen bir diğer alimimiz İmam Ebu Davud rahmetullahi aleyh ve değerli eseri Sünen'ine geçiş yapalım buradan da. İmam Ebu Davud da Sicistan'da doğuyor kardeşler. Yine Hicri 3. yılın başlarında yani 200'lü yılların başlarında 202'de yaklaşık olarak. O da diğer alimler gibi, diğer ilim adamları gibi uzun ilmi yolculuklara çıkıyor ve dönemin bütün ilim merkezlerinde ilim tedris ediyor. Öğrenim gördüğü yüzlerce, binlerce alim var. Bunlardan birkaçı işte İmam Ahmet mesela yine İmam Ebu Davud'un şeyhlerinden, hocalarındandır. Muhaddislerin önemli isimlerinden Yahya bin Ma'in yine Ebu Davud'un hocalarından, üstadlarındandır. Birçok alimden böyle değerli, önemli birçok alimden ders alıyor, hadis dinliyor kardeşler. Ebu Davud rahmetullahi aleyh denince onun dikkat çekici bir sözü vardır. Belki onun özelliği diyebiliriz. O sünnet adına dört hadisi yeterli görüyor kardeşler. Yani bu dört hadisin hakkını veren ona göre sünnetin hakkını büyük olasılıkla vermiş demek oluyor. Bu dört hadis şunlar kardeşler. Çok önemli. Çok hoş hadisler. Gerçekten İmam Ebu Davud rahmetullahi aleyhe katılmamak mümkün değil. Birincisi ameller niyetlere göredir. İkincisi mala yani boş ve gereksiz şeyleri terk etmesi kişinin imanda kemale erdiğini gösterir. Yani kişinin olgun bir mümin olduğunu gösterir. Üçüncüsü bir Müslüman, bir mümin kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe kamil manada bir mümin olamaz. Ve dördüncüsü de kardeşler helaller belli, haramlar bellidir. Aralarında şüpheli bazı işler vardır, bazı şeyler vardır. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Dinini ve namusunu korumak isteyen o şüpheli şeylerden kaçınsın. Evet, İmam Davud, Ebu Davud rahmetullahi aleyhe göre bu dört hadis sünnet adına yeterli görüyor kardeşler. Gerçekten değerli dört hadis. Velhasıl 275 senesinde Basra'da vefat ediyor kardeşlerim. Allah rahmet etsin. Eserine gelirsek, Süneni Ebi Davud belki de en çok yayılan ve itibar gören eserlerden biri. İçerisinde kendi ifadesiyle 4800 hadis bulunuyor. Kendi ifadesi. Kendi ifadesini nereden biliyoruz? Döneminde Mekke'den bir mektup geliyor İmam Ebu Davud'a. Oradaki alimlerden. Kısaca bir eser yazmışsın. Bu eserdeki hadislerin hepsi sahih mi gibi bir soru yöneltiyorlar İmam Ebu Davud'a. İmam Ebu Davud bunun üzerine bir mektup yazıyor kardeşler. Mekkelilere bir mektup gönderiyor. Bu günümüze ulaşıyor. Bu mektubunda eserinin özelliklerini detaylarıyla anlatıyor. Bu açıdan oldukça önemli. Türkçe tercümeleri de birkaç kişi tarafından yapılmış, birkaç esere alınmış. Önemi açısından PDF'sini inşallah gruplara yükleyeceğim. Oradan alıp dilerseniz okuyabilirsiniz. Okumanızın faydanıza olacağını düşünüyorum. Yani İmam Ebu Davud'un sünenini kendisinden tanıma adına faydalı olabileceğini düşünüyorum. İmam Ebu Davud, Tirmizi gibi olmasa da özellikle zayıf hadislerin altında o hadislerin zaafını belirtiyor kardeşler. Yani İmam Tirmizi her hadisin altında o hadisin durumunu belirtiyor. İşte sahih, hasen, sahihun, hasanun gibi veya zayıf gibi. Ebu Davud ise sahihler hakkında bir şey demiyor. Sadece çok zayıf olanlar hakkında onun zaafını belirtiyor. İmam Ebu Davud bu eserinde özellikle fakihlerin delil olarak kullandıkları hadisleri toplama gayesi gidiyor kardeşler. Yani daha farklı bir amaç görüyoruz burada. Fakihlerin o döneme kadar veya onun döneminde olanların delil olarak meselelerde delil olarak kullandıkları hadisleri bu eserinde toplama gayesi gidiyor. Bu gayeye binaen, bu gayeyle yola çıktığı için eserinde zayıf hadislerin bulunması zaten gayet doğal. Çünkü her alim yani veya her fakih içtihad ettiği her hususta veya görüş beyan ettiği her hususta sahih bir hadise dayanmamış da olabilir. Yanılmış olabilir, gafletine gelmiş olabilir, zayıf hadisle de görüş beyan etmiş, amel etmiş olabilir. Ki çoktur örnekleri. Bu yüzden hadise ittiba, hadisin usulünü bilmek ve sahih hadisle amel etmek bu bakımdan önemlidir kardeşler. Çünkü neyse bu konuya girmiyorum. Nerede kaldık? Zaafını belirtir dedik. İmam Ebu Davud rahmetullahi aleyhe göre yani bu zayıf hadisin olması da aslında çok sorun değil. Neden? Çünkü ona göre kardeşler zayıf hadis şayet çok fazla yani uydurmaya yakın, mevdu hadis olmaya yakın derecede kuvvetli bir zafiyet taşımıyorsa İmam Ebu Davud'a göre böyle bir hadis, böyle bir zayıf hadis kıyas ve rey'den yani şahsi görüşten daha değerli. Ve son olarak şunu söyleyebiliriz İmam Ebu Davud'un eseriyle alakalı. O eserine muhaddislerin ittifakla reddettiği hiçbir hadisi de almamış kardeşler. Bunu da söyleyerek gelelim İmam Nesai'ye. Rahmetullahi aleyh Horasan bölgesinde kardeşler Nesa diye bir bölge var. Bir kasaba var. Değerli alimlerin yetiştiği bir kasaba. Burada doğuyor. O da İshak bin Rahuye ve İmam Ebu Davud gibi yüzlerce alimden ilim tahsil ediyor. Bu zaten yani o dönemin geleneği olduğu için ilim yolculuğu rihle her alimde görünen bir özellik zaten dikkatimizi çekmiştir. Yüzlerce alimden ders alıyor İmam Nesai'de. Kendisinden de ders alanlar arasında diğer zikrettiğimiz Tirmizi'de, Müslim'de bunları zikretmedik ama Nesai'de zikredelim. Mesela kendisinden ders alan öğrenciler arasında da İmam Tabarani gibi yine büyük muhaddisler var. İşte Akaid dersinde kitabını okuyacağımız İmam Tahavi gibi nice alim de ondan ilim ve hadis alıyor ve ona öğrencilik yapıyor. İmam Nesai rahmetullahi aleyh uzun yıllar Mısır'da ders veriyor ve Şam'a gitmeye karar veriyor kardeşler. Şam'a gittiğinde oradaki cahil Muaviye taraftarları radıyallahu anh onun alim olduğunu bildikleri için onun ilminden faydalanmak ve onu kendi taraflarına çekmek istiyorlar. Onu sıkıştırıyorlar. Ona baskı yapıyorlar işte ve Muaviye radıyallahu anh'ın Ali radıyallahu anh'tan daha faziletli olduğunu söylemesini hususunda sıkıştırıyorlar, darlıyorlar. İmam Nesai de bunu yapmıyor. Bunu yapmaması üzerine kardeşler, mescit içerisinde ne yazık ki İmam Nesai'yi dövüyorlar ve olaydan sonra Mekke'ye gitmek üzere yola çıkıyor İmam Nesai. Mekke'ye varır varmaz veya işte bir rivayete göre de daha varmadan Remle yakınlarında 303 yılında vefat ediyor kardeşler. Allah rahmet etsin. Eseri yine Sünen-i Nesai ismiyle biliniyor. Ama İmam Nesai'nin eserine verdiği isim bu değil elbette. Onun eserine verdiği isim El-Mücteba. Şuraya yazıyorum. Onun eserine verdiği isim aslında bu. Bu eser kardeşler, bu sünenler arasında sünenler dediğimiz az önce de Süneni Erbaa dediğimiz 4 sünen. Tirmizi'ninkini de buna dahil ediyorum böyle bilindiği için. Sünenler arasında içinde en az zayıf hadis bulunan eser olarak biliniyor bu. İmam Nesai'nin eseri. Diğerlerinde yer alan zayıf rivayetler onların değerini mi düşürüyor? Hayır. Çünkü zaten Tirmizi ve Ebu Davud bu zayıf hadisleri zaten söylüyor, durumlarını açıklıyor. Bu açıdan onlar durumlarını açıkladıkları halde, aldıkları halde İmam Nesai'de böyle bir husus yok. Zayıf hadis en az bulunan eser olarak biliniyor sünenler içinde. Bunu da bu şekilde geçelim kardeşler. Ve gelelim. Bugün dersimiz biraz erken bitecek. Hep geç bitiyor. Bugün de erken bitsin. Son olarak 6. kitabımız neydi? Bazılarına göre Darimi olsa da, Darimi'nin süneni olsa da demiştik. Sınavda da sormuştuk ve birçoğumuz ne yazık ki yanlış yapmış bu soruyu. 6. kitabımız bir farklı rivayetler olur kardeşim. Farklı rivayetler. 225 neye diyor pardon? Aferin. Doğumu için. Ya doğumu dediğim gibi çok önemli değil. Doğumunu söylemedik zaten. 303 yılında veya Hicri 4. asrın başı olarak en azından aklımızda kalsa da yeterli yani. Vefat tarihleri önemli kardeşler daha çok. Doğumundan, doğum tarihlerinden öte. Yani bu da neden önemli? Hangi dönemde yaşadıklarını tespit açısından önemli. Bakın burada ne gördük? İşte İmam Ebu Davud, İmam Bukhari, İmam Müslim, Ahmet bin Hanbel bu alimlerin aynı dönemde yaşadıklarını ve birbirleriyle irtibatlı olduklarını gördük. Belki bugüne kadarki algımız hepsinin farklı farklı dünyalarda olduğu, farklı farklı zamanlarda yaşadıklarıyla alakalı bir algımız vardı belki. Ama artık bunların hepsinin birbirleriyle aslında bağlantılı olduklarını gördük. Bu açıdan vefat tarihleri zaten akademik eserlere bakacak olursanız O eserlerde geçen herhangi bir ismin, yani illa alim olmasına gerek yok, Bilal Hattab'tan bahsediyorsa ve o Bilal Hattab vefat etmiş ise, ölmüş ise, mutlaka parantez içerisinde hem kimisi hem hicri hem miladi alır. Kimisi sadece hicri, kimisi sadece miladi alır. Yani bu akademik eserlerde de olmazsa olmazlardandır kardeşler. Vefat tarihleri. Velhasıl. Son kitap olarak ne demiştik? İbn Hacer, İbn Salah gibi önemli bazı alimler Darimi'yi kabul etse de Kütüb-i Sitte'nin 6. kitabı olarak genel kabul İbn Mace üzerindedir. 6. kitap İbn Mace'nin Süneni olarak kabul edilmiştir genel olarak. İbn Mace bu alemin künyesi kardeşler. Bu künye ile meşhur. Adı Muhammed bin Yezid. Yani babasının adı Yezid. Kendi adı Muhammed. Bu alim de kardeşler 209'lu, yani yine Hicri 3. asrın başlarında doğuyor. Ve vefatı 273. 273'te vefat ediyor. Eserinde yaklaşık 4000 küsur hadis bulunuyor. Hani bunların net rakamlarını bilmemize çok gerek yok demiştik. Ya şu küsürlü olsa da bilsek yeterli yani. 4000 küsür hadis var İbn-i Mace'nin Sünen'inde. 273 Ebu Halid. 273. Kardeşler, İbn-i Mace'nin bu eseri Kütüb-i Sitte içerisine dahil edildiğine göre değerli bir eser elbette. Çok değerli bir eser olması yanında hadis ilmi tenkit ilmidir kardeşlerim. Yani kimseye İbn-i Mace diye acımaz. Kimseye bu babam diye acımaz. Kimseye bu benim biricik oğlum diye acımaz. Şayet bir hata var ise, bir yanlış var ise onu ortaya döker. Çünkü bu ilim dindir. Bu öneminden dolayı hiç kimsenin kara kaşından, kara gözünden sebep eleştirilememezlik yapılmaz kardeşler bu ilimde. Objektif bir ilimdir yani bu anlamda. Günümüz tabiriyle söyleyecek olursak, yani Ömer radıyallahu anh'ın, Ayşe validemiz onu anlatırken diyor ya, vurdu mu acıtırdı, söyledi mi işittirirdi. Yani muhaddisler de bu anlamda vurdu mu acıtırlar, söylediklerinde işittirirler kardeşler. Buradan şuraya geleceğiz. Her ne kadar değerli bir eser olsa da Kütüb-i Sitte içerisinde en çok eleştirilen eser kardeşlerim bu. Çünkü neden? Çünkü içerisinde hadislerin her ne kadar birçoğu sahih ve hasen olsa da birçok zayıf ve hatta bir kısım uydurma hadis de, yani uydurma eşittir mevdu, mevzu hadis. Türkçe'ye mevzu diye yazarlar. Mevdu hadis de barındırıyor. İşte yaklaşık 4300 küsür hadis var. Bazıları 38, bazıları İbnül Cevzi 41 olduğunu söylüyor. Ve en sonda Albani, yanlış hatırlamıyorsam, 43 veya 44 olduğunu dersimizin sonunda, sorularımızı dersimizin sonunda soralım kardeşler. İçerisinde biz 41 rakamını ortalama olarak 40 kadar uydurma hadis olduğunu söyleyebiliriz kardeşler. 4300 küsür hadisten. Ancak bununla birlikte bunlar sadece uydurma hadisler. Hafız Zehebi rahmetullahi aleyh eserde yer alan yaklaşık 1000 kadar hadisin de hüccet, yani delil olma açısından bir değerinin olmadığını ifade ediyor. Yani delil olarak kullanılmayacağını ifade ediyor Hafız Zehebi. Yani bu sözden sonra düşünürsek 4000 küsur hadis dedik. Eserin dörtte biri zayıf hadislerden müteşekkil kardeşler. Bu durum her ne kadar bu esere gölge düşürmüş olsa da şöyle bir bakış açısıyla baktığımızda aslında çok fazla bir sorun olmadığını göreceğiz. Nasıl bir bakış? Bab eksenli bakacağız kardeşler. Nasıl bakacağız? Eserde 4000 küsür hadis var. Toplamda da 1500 küsür bab var. Yani bu ne demek? Aslında 1500 küsür baba mesnet olacak kadar yeterli sayıda, hatta fazla sayıda sahih hadis zaten bulunuyor bu eserde. Yani dolayısıyla böyle baktığımızda zayıf rivayetlerin o babın hükmünü olumsuz etkilemediğini söylememiz mümkün olur kardeşler. Velhasıl İbn-i Mace'de yer alan rivayetlerin, zayıf rivayetlerin, uydurma rivayetlerin de yine biraz teorik bir mesele olduğunu söylememiz mümkün hale gelir. Kardeşler, kısaca özetledik. Elbette her biri birer eserle, belki birkaç cilt eserle anlatılabilecek alimler ve eserlerinin özellikleri her biri birer ciltte anlatılabilir belki. Biz burada sadece birkaç cümleyle bir ön bilgi olsun, kafamızda birkaç şey şekillensin diye bu özeti yaptık, bu özeti sunmaya çalıştık. Rabbim faydalanabilmeyi nasip etsin. Dersimizi 5 dakika önce olarak bitiriyorum. Söyleyeceklerim bugünlük bunlardan ibaret. Ve ahiru da'vanan elhamdülillahi rabbil alemin. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi soruları alabiliriz kardeşler, var ise. Yok ise, çıkmak isteyen kardeşlerimiz varsa çıkabilirler. Allah razı olsun. Geceniz hayır olsun diyelim. İlk yüzyıl içinde yazılmış bir hadis eserini kitap olarak bulunduğunu söylemiştiniz ikinci derste. O eser hangi eserdir? Yani bu sanırım bahsettiğiniz Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın, yani sahabeden Ebu Hureyre'nin öğrencisi Vehb bin Münebbi, Hemam bin Münebbi'ye ait bir sayfadan bahsetmiştik. Bir hadis risalesinden bahsetmiştik. Acaba onu mu diyorsunuz? Şayet oysa o dönemki henüz böyle büyük külliyatlar olabileceğini düşünemeyiz zaten o zamanlar. Kağıt bile doğru düzgün yok. Derilere yazılıyor, yapraklara yazılıyor. Kağıt bulmak oldukça zor. Böyle bir ortamda büyük hadis külliyatlarının işte 12-13 cilt, 15 cilt eserlerin olmasını beklemek mümkün değil zaten kardeşler. O dönemde hadis sahifeleri vardı. Yani işte misalen Ebu Hureyre'nin öğrencisi Hemmam bin Münebbih'in bu sahifesi gibi ne yapıyorlardı? Hocalarının, şeyhlerinden duydukları hadisleri kaydediyorlardı. Yani Ebu Hureyre hadisleri diye geçer mesela. Veya bundan bir zaman sonra nasıl eserler ortaya çıkmaya başladı? Müstakil bablı eserler. Yani nasıl mesela Kitabul Cihad gibi. İşte Abdullah bin Mübarek'in var mesela Tabi'in asrında. Kitabul Cihad gibi işte belli konulara has eserler ortaya, yani o konuyla alakalı hadislerin toplandığı eserler çıkmaya başladı. İşte Kitab-ı Zühd gibi mesela. Bunun gibi. Daha sonra bunlar toplanmaya başladı kardeşler. Yani bunlar büyük külliyatlarda toplandılar. Misal veriyorum işte Buhari'nin eseri gibi. Bu babları, bu başlıkları, bu kitapları müstakil bir kitap halinde ve sadece sahihlerini toplama iddiasıyla mesela Buhari bu iddiayla çıktı. Mesela onun eserinin içerisinde Kitab-ül Cihad, Kitab-ül Salah, Kitab-ül Siyam yani birçok kitabı içerisinde barındıran büyük külliyatlar ortaya çıktı. Bunu bu şekilde yeri gelmişken tekrar özetlemiş olalım. Şayet dediğim gibi sizin bahsettiğiniz Zeynep kardeşim, sizin bahsettiğiniz benim bu bahsettiğim ise Hemman bin Münebbih'in sayfası diye Türkçe'ye de çevrildi zaten. Zaten bunun PDF'sini de yollamıştım. Ama bu değilse bir daha başka bir şeyle hatırlatmaya çalışın kardeşim. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Sahife-i Sadık'a bulunmuş değil. Evet, Sahife-i Sadık'a henüz bulunmuş değil kardeşlerim. Sahife-i Sadık'a değil de işte Sahife-i Sahiha. O az önce bahsettiğimin adı da Sahife-i Sahiha'dır. Yani Hemman bin Münebbih'e ait olan Ebu Hureyre'nin hadislerinin yer aldığı sahifede. Yani Sahife-i Sadık'a Amr bin As, Allahu Alem, yanlış hatırlamıyorsam, hatam var ise ve biliyorsanız düzeltin beni de inşallah. Ama bu eser, bu sahife bulunmuş değil. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Evet kardeşler, sorusu olan yok ise müsaadenizi isteyeyim. Geceniz hayır olsun. Rabbime emanet ediyorum her birinizi. Rabbim faydalanabilmeyi nasip etsin. Rabbim yolundan ayırmasın bizi salihlerle, sıddıklarla ve inşallah şehitlerle beraber eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.